cenach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego, wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ceny energii hamują rozwój gospodarczy, mówi premier i zapowiada mrożenie cen na przyszły rok. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo to hasło akcji, która ma pomóc w przygotowaniu auta do zimy. Edukacja kulturowa to nie tylko edukacja artystyczna, między innymi o tym dziś na ostatnim dniu Współkongresu Kultury. W najbliższych dniach minister finansów przedstawi szefowi rządu schemat mrożenia cen energii na przyszły rok. Premier Donald Tusk mówił dziś, że ceny energii w Polsce i Europie hamują rozwój gospodarczy względem światowej konkurencji, szczególnie Stanów Zjednoczonych. Premier podkreślał, że projekt mrożenia cen energii na przyszły rok obejmie odbiorców i być może producentów. Nie pozwolę na to, żeby Polska w tej grze wypadła źle ze względu na ceny energii. Także ministrowie wiedzą, co mają robić. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma, bo my dlatego mamy najdroższą energię. Słuchajcie, u nas to jest 90 za megawatt, a w Szwecji czy w Norwegii to jest 35-38 za megawatt. No to weźcie pod uwagę, jaką wielką przewagę mają te państwa, które mają energetykę wodną czy źródła odnawialne. A w odniesieniu do listu samorządowców, którzy obawiają się skutków zamknięcia elektrowni węglowych, premier zapewnił, że proces ten nie będzie drastyczny ani natychmiastowy. Przygotowanie auta do zimy to nie tylko wymiana opon, przypominają specjaliści. To, w jaki sposób przygotujemy nasz samochód, będzie miało bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, mówi instruktor nauki i techniki jazdy Daniel Falandysz. Pamiętajmy o zmianie opon. Wielu kierowców o tym zapomina, jeździ na oponach letnich, a to jest bardzo ważna kwestia, zmiana opon. Zmieńmy także nasze nawyki. Pamiętajmy, patrzmy dalej, reagujmy wcześniej. Droga robi się coraz bardziej ślisko, musimy wcześniej hamować, a zadbajmy także o stan oświetlenia pojazdu, żebyśmy byli widoczni i żebyśmy dobrze widzieli innych na drodze. Ponadto zwracajmy uwagę na poboczne pieszych. Ustawmy te światła tak, żebyśmy tych pieszych dobrze oświetlili, żebyśmy ich zobaczyli wcześniej, zareagowali odpowiednio wcześniej. W województwie lubelskim trwa akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. W ramach inicjatywy w wybrane soboty listopada oraz grudnia kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie auta. W akcji bierze udział ponad 90 stacji diagnostycznych. Edukacja kulturowa to jedna z dzisiejszych debat zorganizowanych podczas Współkongresu Kultury w Warszawie. Jak wynika z dyskusji, zmiany wymagają zarówno programy szkolne, jak i zasady współpracy szkół z instytucjami zewnętrznymi. To musi być realizowane w sposób otwarty, szczególnie w szkołach, mówiła w nadawanej z Teatru Dramatycznego w Warszawie trójkowej audycji i Wszystko Wszędzie Teraz kuratorka, dramaturszka i choreografka Joanna Leśniorowska. Najważniejsze jest zrozumieć, że edukacja kulturowa to nie jest tylko domena edukacji artystycznej, ale tak naprawdę to jest sposób dostarczenia osobom, które wchodzą w życie, kompetencji do tego, żeby nawigować po niezwykle skomplikowanej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, która atakuje nas ciągle jakimiś nowymi rozwiązaniami, a nam brakuje i naszym dzieciom brakuje sposobów na to, żeby bezpiecznie tą sytuacją nawigować, mieć cały czas kontakt z sobą samym i być wewnątrz sterownymi. Centralnym punktem dzisiejszych obrad jest debata gości ministry kultury z udziałem szefów kilku innych resortów. Panele dyskusyjne będą rejestrowane, a nagrania udostępnione. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Leśnicy zachęcają do zakupu drewna bezpośrednio w nadleśnictwach. To korzystne finansowo i lepsze dla środowiska. Drewno dostępne w nadleśnictwach pochodzi z legalnych, kontrolowanych źródeł i jest pozyskiwane z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, mówi Piotr Łabno z nadleśnictwa Głogów. W nadleśnictwach można również kupić jesienne sadzonki. Jadąc z nasz kółkiem, będziemy mijać na pewno piękne lasy i możemy sobie pomyśleć, że z tych sadzonek, które Państwo kupicie za 100 lat, a może i więcej, a może trochę mniej, w zależności od gatunku, będą rosły takie drzewa. To jest jedno, a drugie, że na pewno kupujecie Państwo drzewka wyhodowane pod okiem, no myślę, że tak z pełną odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, specjalistów. Rocznie w nadleśnictwie produkowanych jest około 1 000 000 sadzonek. Klimat. Choć mamy połowę jesieni, na kolejnych obszarach Polski występuje susza hydrologiczna. Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie w tej sprawie dla zlewni Bugu, północno-wschodniej części Lubelszczyzny. Kilka dni temu takie samo ostrzeżenie pojawiło się na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. Podobna sytuacja w częściach województw zachodniopomorskiego i podkarpackiego. W zlewniach Pisy na Mazurach oraz Biebrzy i Narwi na Podlasiu i Mazowszu susza hydrologiczna trwa już od połowy czerwca.

Kosmopolis i Ja kolis przyjdu, czyli kiedyś przyjdę. To właściwie weterani ukraińskiej sceny, ponieważ zespół powstał w 2019 roku. Od niedawna jest to solowy projekt wokalisty Andrija Jaroszenki. Gdy zadebiutował Kosmopolis, Oleksij Zubow z Zaporoża miał dopiero 16 lat. Teraz występuje w grupie Tudy, Sudy i Śmierć, czyli Tam, Siam i Śmierć. Podkreśla, że mimo pesymistycznej nazwy daje ona perspektywę. Zawsze można odbić się od dna. Zdjęcia Ukraiński zespół Tudy, Siudy i Smerć. Jeśli ktoś trochę lepiej zna historię ukraińskiego rocka, to jego kompozycje bardzo przypominają grupę Dymna Sumisz, która wydała dwa bardzo mocne albumy w latach 2008 i 2009. Time. Marcina Sumisz, utwór W krainie iluzji. To była taka mała dygresja z 2008 roku, a teraz wracamy już do teraźniejszości i nowości ukraińskiego rynku. Mimo wojny scena kwitnie, Ukraińcy sprawnie zapełniają próżnię, która powstała po tym, jak przestali słuchać rosyjskiej muzyki. Z sukcesem robią to na przykład tacy młodzi wykonawcy jak Bone czy Sudno. Tutaj we wspólnym projekcie piosence Bezodnia. Drugi utwór, Wilnej, to już sam zespół Sudno. Yeah. Słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód, dziś muzycznego. Wszystkie utwory, które tu prezentuję, mogą Państwo znaleźć na playlistach Radio Wschód, na Spotify i YouTube. Listę utworów zamieszczam na Facebooku i w Instagramie. Jeszcze trochę postpunku z Ukrainy, set Novelist z Iwano-Frankowska, czyli dawnego Stanisławowa, eksperymentujący właściwie ze wszystkimi niezależnymi gatunkami. Tutaj utwór Litery. Pozostajemy w podobnym postpunkowym klimacie, tylko zmienimy język na białoruski. Weterani tamtejszej sceny, istniejąca od 20 lat grupa Pietlia Pristrastia, wydała niedawno pierwszy w całości białoruskojęzyczny album Superpozycja. W 2020 roku muzycy poparli antyłukaszenkowskie protesty, w 2022 roku odwołali wszystkie koncerty w Rosji, poparli Ukrainę wobec rosyjskiej agresji i przeszli całkowicie na język białoruski. Grupa Pietla Pristrastia wyruszyła teraz w tournée. Będzie można ją usłyszeć m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Myślę, że warto wpaść na któryś z tych koncertów, przynajmniej występ innej białoruskiej postpunkowej grupy Nürnberg w Warszawie był dość udany. Wracamy już na Ukrainę. Klimat trochę cieplejszy, można powiedzieć południowy. Admit, czyli służący w ukraińskich siłach zbrojnych Andriy Dmytrenko i duet Timbre Blanche zaśpiewają nam o jesieni. Tekst napisał poeta Maksym Krywcow, który niestety zginął na wojnie. Я лише тінь води осінь, небажаний візит гості, одяг із дерев зривається різко до кінцевої станції низьким, низьким. Не вистачає кисню, мерзнеш, роздягайся, kiss me, kiss me. Лист поганий зал, ми осінь, метамор, метамор, метаморфосінь. Thank you. Nie było dziś jeszcze ukraińskiego rapu. To niedociągnięcie zapełni debiutant Beszket z freestylem imieni Franka. Jeśli ktoś ma trochę więcej czasu, warto posłuchać całego albumu. Można go znaleźć m.in. na Spotify. Я молодий, як Франко, прямо з купюри, коли за плечима два. О, давка культури на мої вірші, я Пабло штовхає білі рядки. Чи врятувалися такі цивільні, як ти? Дивись таких ніг в камеру, Тарантіно не вірити. Ми вбив біль, я беру табло, кину запити. Ви налий ви в камені, оу, ні, налий ви на мені. Я християнин, амінь камені, бобича. Металічна маска, як дум. Всі мої гримаси, як від маски від дум. Зап'ястя золоті, пастири на клаві йду. Ми вбили панство, я сам собі кріпац, той глум, наступ клуб. На старті уже усі хто, а? Хороші діти, скаже на місто, а? Гроші велися для мене тінь, та вибираючи біг, я вимираючий вид, стоп. Та просто мій спіріт, енімал, новий спорткар. Осі, я бити мене за мову, щоб став сонцем. Залиште мене живого, щоб став брудом. Записано в гардеробі, то знай, хто це. Воскресить мене зима, вже не сам. Поруч голоса, Вовка і Роман прописав. Доктор Ярослав, скавати біта, не базар. Записав, узяв, запакуйте два. Від тесті, від картоплю по студійному. Залив пепсі, дві доріжки взяв олію і добив бекі. Потрачено на рецепти, перекачаю кубики. Дякую, президент, yes, I am. Радіо візьме мій джем, якщо розмажу, так що все це принесе їм крем. Та я лиш хочу вижити усе з цих тем. Із черпами пропускаючи себе крізь тем. Стек росте. Місія такий же, як і ти. Моя місія навчити не лишити, а йти. Самозвищення як чіт, бо не відчуває тиску. Ніби бігти по воді, ніби святі МСІ. Поки вони спатимуть, тим покладу повік. Подих кожен, я йду на сходинки до них. Стопни, коли статен, лише подумки без дій. Голос точить в голові, будь готовий до видовищ. Нову стоп, хто є вам ніхто? На це у переході, що утворює затор. Зніми зі мною сторіси, відоси у тік-ток. Я залишуся в історії, як профільний кісток. І поки ліки стомлюють, наповни мені сто. І спокою не знати, бо не спокій ремесло. Я збоку біля зла, і збоку біля ангелів. Мій голос бірюза, на півдорогоцінний. Та за золото не знам. Цей голос не вітає підтасованих вистав. Цей голос не вітає примусового листа. Ці чотири у вуста, слово і щелепами устелена земля. Тобто не вдома пише, та зовні я стану вищим. І броя не проти, просто не прокидається. Іншим не покидаючи нішу. Поки не блокують входи, я поскидаюся. Більше на помираючі тиші. Потім повернусь в формі і повний магазин віршів. Упору пам'яті лишу, чорна пантера змішую. Чари вони не змісовом, черга ударів. Біт уже через канати вишу. Не вішай нам ярлики, я офішу, але не кін. На koniec jeszcze Latek z Fauna, wyjątkowy na ukraińskiej scenie zespół, śpiewający często w surżyku, czyli mieszaninie ukraińskiego i rosyjskiego. Muzycy z Kijowa zabiorą nas na pole lucerny. A my słyszymy się za tydzień. Przypominam, że wszystkie utwory, które dziś zaprezentowałem, można znaleźć na playlistach Radio Wschód na Spotify i YouTube. Na Facebooku i w Instagramie po prostu Wschód umieszczam spis nagrań. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.